أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. حضرت مفتي رضا الحق صاحب حفظه الله اور معزز سامعین، تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہے اور صلاۃ و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج کا موضوع جو ہے قدر الزمان، قیمت الوقت، وقت کا قدر کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھایا ٹائم پر، تو ظاہر بات ہے کہ جس چیز پر اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھایا اس کی اہمیت مقصود ہے. آج کل ہمارے یہاں موسم گرمی ہے، ایک اللہ والا ولی اللہ نے فرمایا جب میں نے برف کا ٹکڑا دیکھا تو دیکھا کہ وہ ہمیشہ پگھل رہا ہے. تو اسی طریقے سے یہ تفسیر ہے والعصر کی، ہر سانس جو ہم لیتے ہیں تو اس میں ہماری زندگی میں کمی ہوتے جا رہا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بڑے فقیہ اور مفتی اس امت کی، جب کہ غروب آفتاب ہوتا تھا تو وہ بہت نادم ہوتے تھے اور ان کے طلباء اور شاگرد دریا فرمایا کرتے تھے، آپ کیوں اتنا ندامت افسوس کرتے ہیں جب غروب آفتاب ہوتا تھا؟ تو فرمایا نقص فیہ اجلی ولم یزد فیہ عملی، کہ میرا اجل میں، میرے ٹائم میں، یہاں دنیا میں اس میں کمی ہو گیا، ایک اور روز میں قبر کی طرف، موت کی طرف، اور میرے اعمال صالحہ میں، میرے اچھے اعمال میں اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، ولم یزد فی عمل، تو یہ بھی سوچنے کا مقام ہے کہ ہم جو ہے وقت طلوع دیکھتے ہیں، وقت غروب دیکھتے ہیں، لیکن اس قسم کی سوچ فکر ہمارے ذہن میں کبھی نہیں ہوتا ہے. یہ ہے بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ. اگر ہم ملاحظہ فرمائے ہمارے اکابرین کی کہ وہ کیسے وقت کے قدر کرتے تھے، حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ جو سب سے بڑے شاگرد تھے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، کہ بالکل وقت وہ موت کے آخری وقت پر، یہ تھا ان کے حرص علی العلم، کہ وہ کتنے جو ہے تبلیغ کرنا چاہتے تھے، تعلیم کرنا چاہتے تھے امت کو، کہ بالکل مطلب صاحب فراش تھے اس زمانے میں، بیمار تھے. تو پھر ایک آدمی آیا اور پوچھا، امام ابو یوسف نے دریافت کیا ان سے کہ کیا خیال ہے آپ کا، جب آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو جب رمی کرتا ہے تو معاشین کرنا بہتر ہے کہ وہ راکبن کرنا، کہ از بیٹر ٹو پیلٹ وین یو آر واکنگ اور از بیٹر ٹو پیلٹ وائل یو آر ماؤنٹڈ آن اے کنوینس. امام ابو یوسف آز دس پرسن، امام ابو یوسف نے ان کو پوچھ، تو ظاہر بات ہے جیسے ہم انگریزی میں کوئی سوال ہوتے ہیں ٹرو اینڈ فالس، یو مارک ٹرو ٹو بی ٹرو اور ٹو بی فالس، ون آف دا ٹو. تو اس نے کہا معاشین، واکنگ از بیٹر. تو کہا اختا آتا غلط، تو کہا چلو راکب تو ماؤنٹڈ اینیمل، اسے اختا آتا رونگ. تو وہ تو حیرت میں پڑ گئے کسی دونوں جواب سے غلط ہے. تو کہا کہ دیکھو کہ جمرا جو اولا جو ہے وہ معاشین نہ کرے، جمرا وسطا جو ہے دا مڈل ون یو ڈو واکنگ آلسو، اینڈ دا لاسٹ ون یو ڈو راکب دین یو رائڈ دا اینیمل اینڈ دین یو گو اوے. تو آخری جو ہے آپ سویر و سوار ہو کر اس پر جو ہے رمی کرے، پھر آپ چلے جائیں، وہاں دعا تو ہے ہی نہیں آخری میں. وہ آدمی جو سائل ہے وہ کہ خود فرماتے ہیں، میں دروازے تک پہنچا اور اس میں حضرت امام یوسف کا روح پرواز ہو گیا. دیکھو آخری وقت تک کہ اس میں اس کی فکر تھی کہ ہم تبلیغ کریں، تعلیم کریں، کسی کو فائدہ پہنچائیں، اتنے وقت کی قدر ہوتا. حضرت امام یوسف رحمہ اللہ کا واقعہ ہے دوسرا واقعہ. 17-18 سال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی خدمت میں رہے، اور جب ان کا لڑکا صاحبزادہ کا انتقال ہو گیا تو لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ جو ہے انتظام کریں اس کے کفن دفن کے، میں اپنا درس کو نہیں چھوڑ سکتا. ہم جو طلبا ہیں حضرت کے پاس اور اساتذہ کے پاس کوئی معمولی بہانہ مل جائے ہم بس چھٹی کر لیتے ہیں. تو امام یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے جو ہے یہ پسند نہیں کہ میں اپنے صاحبزادہ کی جنازہ میں شریک ہو جاؤ، اور جو ہے جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دروس ہے کہ کوئی حصہ چھوٹ جائے، ہمیشہ زندگی میں جو ہے مجھے افسوس رہے گا. تو یہ تھے ہمارے اقابر. نبی محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو ایسی نعمتیں ہیں کہ اکثر لوگ میجورٹی 90% یہ لوگ جو ہے اس میں خسارے میں ہیں. وی آر لوزرز ان دس میجورٹی. یہ دو نعمت کیا ہے؟ الصحت والفراغ. ایک ہے اللہ تعالیٰ نے تندرستی عطا فرمایا، اللہ گیو اس دس ہیلتھ، ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ بجائے اس کے ہم جو ہے اطاعت کریں ہم معصیت پہ مبتلا. انسٹیڈ آف یوزنگ اٹ ٹو پلیز اللہ وی یوز اٹ ٹو ڈس پلیز. دوسرا والفراغ، اور لیجر ٹائم اور فری ٹائم، کہ اس کو بجائے یوز دا لیجر ٹائم ان دا پلیجر آف آل مچ اللہ، بجائے اس کی ہم اللہ کے خوشنودی میں استعمال کریں، ہم اس کو آج کل چھٹی کا زمانہ ہے، ہم دیکھیں اپنے دلوں کو اپنے خاندان میں ہم کیا کرتے ہیں. اب آج جو ہے کہتے ہیں کہ 1 جنوری ہے، 2012 شروع ہو گیا، تو اب ہم دیکھیں ہمارے عمر، میں خود 55 سال کا ہو گیا، اس 55 سال میں ابھی میں نے ہم کیا کیا؟ ہر ایک حاسبو قبل آپ کو حاصل ہو، کہ ہم حساب لے جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا. مشکات شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اغتنم خمسن قبل خمسی، اے امت مسلمہ تم غنیمت سمجھو 5 چیزوں کو 5 چیزیں سے پہلے پہلے. وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ ہر ایک کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. حیات کا قبل موت، آپ کی حیاتی زندگی موت سے پہلے پہلے. جس آدمی کا انتقال ہو گیا، ہر روز ہم سنتے ہیں ریڈیو اسلام میں، چینل اسلام میں، فلانا کا انتقال ہو گیا، جنازہ یہ ٹائم. وہ آدمی جس کا انتقال ہو گیا، نہ ایک رین، نہ ایک سین، نہ ایک پائے کا صدقہ کر سکتے، نہ ایک سبحان اللہ پڑھ سکتے. اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے کتنے نعمت عطا فرمائی. تو حیات کا قبل موتی، اس کی قدر کرو اس سے پہلے کہ موت آ جائے. دوسرا شباب کا قبل حرمک، ہماری جوانی، اگر ہم جوان نہ ہو ہمارے بھائی بہن ہے، ہمارے اولاد ہے خود، تو دیکھیں کیا وہ قدر کرتے ہیں، کیا ہم ان کی ترغیب دیتے ہیں. ہم دیکھیں صحابہ میں اور اولیاء تابعین میں، اولیاء اللہ میں کیا کیا واقعات ہیں ان کے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما، بخاری شریف کی روایت ہے، لم یحتلم، وہ بالغ بھی نہیں تھے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تھا، حجت الوداع میں تک بالغ نہیں تھے. تو ظاہر بات یہ کہ اتنے نوجوان اور پھر رئیس المفسرین بن گئے، اللہم علمہ التعبیر، کہ اتنے بڑے پایہ کے مفسر بن گئے کہ سب اجماع ہے تقریباً کہ یہ جو ہے رئیس المفسرین ہے، سب سے بڑے مفسر ہیں. تو یہ ہے ہمارا تراث. اگر دیکھا جائے طارق بن زیاد، وہاں پر وسیع ٹوڈے جبرالتا، جبرالتا وط علمی جبل طارق، 22 سال کی عمر میں یا 21 سال جو بھی ہو، تاریخ کی کتاب مختلف ہے، تو اس نے جو ہے اندلوس اور یہ وہ علاقہ کو جو ہے پتہ کیا. تو یہ ہے ہمارے جوان، اور ہمارے جوان آپ کو پتہ ہے فٹ بال کرکٹ یہ وہ سب. تو وہ شباب کا قبل حرم، کہ اس کی قدر کرو اپنی جوانی کی اس سے پہلے کہ بڑھاپے آ جائے. اپریشیٹ یور یوز بفور اولڈ ایج کمز. وہ صحت قبل سکم، اور اپنی صحت کو خوب قدر کرو اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے. اپریشیٹ یور ہیلتھ بفور سکنس. ہم جا کر خود دیکھتے ہیں ہاسپٹل میں اور کلینک میں اور ادھر ادھر جو آدمی بیمار، وہ تو رو رہا ہے میں نے کیا کیا اپنی زندگی کے ساتھ. ابھی کچھ احساس ہو رہا ہے کیونکہ وہ پتہ ہے ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھو ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے. تو ہم کو تو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی صحت عطا فرمائی تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ، خاص طور سے یہ ان ایام میں. وصحت قبل شکر، وغنا قبل فقر، اور چھوٹے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپریشیٹ یور ویلتھ بیفور پاورٹی. آج کی دنیا میں ہم دیکھیں یہ یورو زون میں کیا ہو رہا ہے، ان سال ابھی 2012 میں ان کو اتنی فکر ہے کہ ایسے نہ ہو وہ یورو ختم ہو جائے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ ایک طرف ہم کو اشرف المخلوقات بنایا، دوسری طرف اللہ تعالیٰ خود ہمارے شکایت کرتے، ان الانسان لربہ لکنوت، بے شک یہ انسان اپنے رب کے بہت ناشکر ہے. اس کو پتہ ہے وہ انہ علی ذلک لشہید، وہ خود دوا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر آپ پر جو ہے اکثر کی حالت میں کر رہا ہوں، ایسے اتنے زیادہ مال روانی سب کچھ جو ہے عطا فرمائے، تو ہمارے اندر گناہ اور بغاوت کا جذبہ زیادہ پھیلا. دا مور اللہ گیوز اس دا مور ریبیلیس وی بیکم، دا مور اللہ گیوز اس دا مور ایروگنٹ وی بیکم، دا مور اللہ گیوز اس دا مور وی تھنک وی کین ڈو واٹ وی وانٹ. یہی انسان کی طبیعت اور فطرت آج کل. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، تو یہ بیماری جو ہے ناشکری کی، اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَهِيدٌ، he's madly intensely in love with the wealth of his. تو وہ خوب اپنی ماں کے ساتھ محبت کرتے ہیں. دیکھو مال میں کوئی خرابی نہیں، اللہ نے خیر کا لفظ ارشاد فرمایا، مال تو اچھی چیز ہے، لیکن جب ہم اس کو غلط طریقے سے حاصل کرتے ہیں، غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، تو وہ قابل اعتراض ہے. تو یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وغنا قبل فقر، اللہ تعالی نے ہم کو کتنا عطا فرمایا. واللہ ما نقص مال من صدقہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر الفاظ ہر جملہ صحیح ہے. یہاں پر تو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھائی، کہا کہ واللہ اس مال میں جس میں ہم نے صدقہ کی کبھی نقصان نہیں ہوتا. ہمارے کے دعویٰ کرتے اللہ سے محبت، نبی علیہ السلام سے محبت، دین اسلام سے محبت، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایسے طور پر خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تو وہ ہے صداقت کی علامت. اس وجہ سے اس فعل کا نام صدقہ، کہ آپ اپنے محبت میں سچے ہیں. When we spend in the path of Almighty Allah, then that action is called swadaqah. Swadaqah means to be truthful. Our deed and our creed must correspond with one another. So when it corresponds, when we take that لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، You will never obtain piety until you spend from which you love. آپ اس وقت تک صحیح طور پر نیکی کو نہیں پائیں گے جب تک آپ ان چیزوں میں سے خرچ کریں جس چیز کو آپ بہت پسند کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں. یہ تو قرآن شریف کی آیت ہے. اور آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے وہ فراغ قبل شغلک, اور یہ جو فارغ اوقات ہیں ہمارے اس سے پہلے کہ ہم مشغول ہو جائیں. ابھی میں نے عرض کیا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے واقعات, کتنے اور واقعات ہیں. ہمارے استاد شیخ بھی ہے, وہ شیخ عبد الفتاح ابو حدہ مدفون بقیع میں مدینہ منورہ میں, کتاب ہے ہر عالم کو پڑھنا چاہیے, قیمت الزمن عند العلماء, یہ سب واقعات اس نے اس میں ذکر کیا. علامہ نووی رحمہ اللہ کی عمر 45 سال, علامہ نووی لائف 45 ایئرس. آپ دیکھیں ان کے حالات. اعلم بمذہبی شافعیہ, دا گریٹسٹ عالم ان دا شافی مذہب, آپ تو امام شافی ون آف دا گریٹ. تو یہ امام نووی 45 ایئرس, جب طلب طالب علم تھے تو کھانا کھاتے تھے صرف ایک مرتبہ دن میں. تو لوگ پوچھتے تھے یہ کیا ماجرا, کیا ضرورت ہے کہ ایک مرتبہ کہا, میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں اپنا ٹائم ضائع کروں کھانے پینے کی چیز میں. سحری کے وقت میں کھانا کھاتے تھے اور پھر افطار میں کھاتے تھے. اس طریقے سے 12 دروس میں شرکت کرتے تھے. اور ہمارے جیسے نے ارشادن و نصحن و تصحیحن, یہ لکھا ہے شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے, کہ جب در تدریس کرتے تھے یا درس لیتے تھے تو اس میں جو ہے تحقیق اور سب کچھ اس میں شامل تھا. علامہ نووی کی کتابیں کو اگر آپ آج جمع کریں اور 45 سال میں آپ اس کو تقسیم کریں تو وہ کبھی نہیں ہو سکے گا. اف یو ٹیک ہز کتاب وچ یو روٹ اینڈ یو ڈیوائڈ اٹ, دیر وار نو کمپیوٹرز, ٹائپ رائٹر اینڈ آئی پیڈ اینڈ آئی فون اینڈ آل دیٹ. اس زمانے میں تو ہاتھ سے لکھتے تھے. تو اگر ان کی تمام تصنیفات کو آپ لیں گے, آپ ان کی زندگی میں اس کو تقسیم نہیں کر سکیں گے. یہ برکت تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دفن. یہ علامہ نووی کی بات ہے. علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ بڑے محدث ہیں. ہمارے شیخ ہمارے استاد سے آپ پوچھیں کہ کتنے بڑے محدث. علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ اپنے آخری وقت میں جو ہے وصیت فرمایا, کہا کہ دیکھو میرا وقت بہت قریب آ گیا ہے موت کا, آپ جو ہے اس طرح کرے جتنے بھی قلم میں نے استعمال کیا یہ حدیث لکھنے پر اور حدیث کی تدریس وغیرہ میں, اس کو آپ جلا لے اور پھر جو ہے وہ پانی کو استعمال کرو, پانی گرم کرے اس لکڑی کے ساتھ, پھر جو ہے وہ پانی کو آپ استعمال کرے میرے غسل میں. ابن تیمیہ شیخ الاسلام نے فرمایا جب میں نے مطالعہ کی ابن جوزی رحمہ اللہ کی کتابوں کی تو اکثر من الف تصنیف, کہ اب 1000 سے زیادہ تصنیفات تھے ابن جوزی رحمہ اللہ. آپ اندازہ لگائے اس زمانے میں ایک آدمی 1000 کتابیں سے زیادہ, اور یہ نہیں کہ ایک پیمفلٹ نکالا کہ ہر روزے کے کہ نہیں, یہ کتاب ہے تفسیر کے بارے میں, حدیث کے بارے میں, فقہ کے بارے میں, اصول فقہ. آپ دیکھیں ابن جوزی کی تفسیر کیا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وقت کی قدر ہمارا موضوع ہے. جب ان کو گرفتار کیا گیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو, تو لوگ آیا حاسدین دشمن تو ہوتے ہیں, تو کہا کہ کیسے ہے جیل کے اندر, تو کہا میرے یہ تو بہت اچھا ہے. تو یہ لوگ سب حیران پڑ گئے, تو کہا یہ کیسے ہو سکتے جیل میں ہو کیا. کہا باپ تین فیہ رحمہ وظاہرہ من قبل العذاب, آپ نے سمجھا آپ نے مجھے جیل میں ڈال دیا اور مجھ کو عذاب میں ڈالا, میں تو اب تک تصنیف چالو کر رہا ہو جاتا. حضرت علامہ ابو الحسن ندوی نے ایک پوری جلد, سیکنڈ جلد ہی روٹ ان سیویئرز آف دا اسلامک اسپرٹ, ایوری ون آف آئی شوڈ ریڈ اٹ, سیویئرز آف دا اسلامک اسپرٹ, دا سیکنڈ ولیوم, ہول سیکنڈ ولیوم از ابن تیمیہ رحمہ اللہ. تو وہاں پر لکھا حضرت علامہ ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ نے کہ ایک کتاب کو تصنیف کی ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کوئلے کے ساتھ, ون ہول بک ہی روٹ ود کوئل. تو دیکھو جیل میں آ کر وقت کی اتنی جو ہے حفاظت کرتے, ہم خود اپنے اقابر کو دیتے. حضرت محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے علماء فرماتے ہیں اگر انصاف سے دیکھا جائے کہ 800, 900 اور 1000, بعض علماء نے 8, بعض 900, بعض حضرت محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خود استاد محترم تشریف لائے تو کیا فرمایا, استاد جی میرا نظام الاوقات میں یہ ذرا ٹائم ہے تصنیف کی, آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں جا کر ذرا تصنیف کروں. 10-15 منٹ کے بعد پھر واپس آیا, کہا کہ چلو آج کا کام ہو گیا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ برکت ہو جائے ٹائم میں نظام الاوقات میں وی مسٹ ہیو اے ٹائم ٹیبل. ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ غیر مرتب ہے, آج یہ کیا کر وہ کیا, تو اس وجہ سے برکت ہی نہیں. وی مسٹ ہیو اے فکس ٹائم ٹیبل. ناؤ وی مسٹ نو وٹ وی آر ڈوئنگ. آج ویکینڈ ہے, یہ ہے, بیوی کا ٹائم ہے اور بچے کے ٹائم ہے, یہ ہے دکان کا ٹائم ہے, چلو جو بھی ہو, بٹ وی مسٹ ہیو اے فکس ٹائم ٹیبل. وی ول اچیو مچ مور ان لیس ٹائم. ہم زیادہ برکت دیکھیں گے اس میں اور کم ٹائم میں. ہم دیکھیں حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ, آپ جا کر دریافت کریں حضرت شیخ کے طلباء سے جنہوں نے براہ راست سہارنپور میں, جب حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی صحت اس وقت جو ہے وہ ویل چیئر کرسی پر نہیں تھے, تو اساتذہ سہارنپور میں فرمایا کرتے تھے طلباء کو کہ دیکھو جب حضرت معاذ زکریہ صاحب اپنے مکان سے درجہ آئیں گے تو آپ طلباء حضرت کو سلامت کرنا, اس دوران حضرت جو ہے تلاوت فرمایا کرتے. کہا کہ حضرت کی تلاوت میں خلل مت ڈالنا, ہر ایک سلام سلام سلام سلام کرے گا تو دیکھو یہ حضرت شیخ اللہ تعالیٰ کتنے کام. ہمارے مفتی تقی صاحب جو ہے جو آج کل بڑے علماء سے ہے اقابر میں سے, ہم خود سفر کیا جوہانسبرگ سے ڈربن تک, ہم بہت خوش تھے, چار پانچ تھے ہم ہوائی جہاز میں. کہا کہ اب حضرت یہاں ہے, ہم کچھ سوالات کریں گے. تو پلین نکلا, پانچ دس منٹ تو کچھ کام نہیں کر سکے, تو وہ سب پھر جو ہے اپنا لیپ ٹاپ کمپیوٹر نکال دیا اور کام شروع کر دیا, اور آدھا گھنٹہ تک کام کیا, ہم سب خاموش بیٹھے ہیں. اب حضرت جو ہے اتنے کام میں مشغول. اس وقت اندازہ ہوا کہ یہ کیسے اتنے بڑے عالم بنے کہ ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرتے مفتی تقی صاحب. اب دیکھیں کہ تصانیف عربی میں, اردو میں, انگلش میں, تو یہ ہے ہمارے اقابر. آخر میں ہم یہ عرض کرنا چاہتے کہ دیکھو آج پوری دنیا میں کہتے ہیں 1 جنوری 2012 نیو ایئرز ڈے. کوئی بھی چیز آپ اسلام کا لے لیں اور مقارنہ کرے انسان کے ساتھ, انسانی اشیاء کے ساتھ, ہمارے قمری نظام میں ہمارا وی ہیو اے لونا کیلنڈر. وائی وی ہیو لونا کیلنڈر؟ ان عدت الشہور عند اللہ اتنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا سورہ توبہ میں کہ ہمارے یہاں جو ہے عدت اور جو ہے دا نمبر آف دا منتھ کتنے مہینہ ہے, 12 مہینے. اللہ تعالیٰ نے کب مقرر فرمایا؟ جس دن اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا, سماوات اور زمین آسمان سب کو. اور کیوں ہمارے یہ قمری نظام ہے؟ آپ دیکھیں رمضان ہو, حج ہو, عید ہو, تو تمام لوگوں کو باری باری پر, کبھی ہم کرتے ہیں گرمی میں, کبھی کرتے ہیں سردی میں, کبھی کرتے ہیں اس موسم میں اس موسم. اب یہ لوگ آپ دیکھیں ساؤتھ افریقہ, آپ دیکھیں یورپ, امریکہ, ساؤتھ افریقہ میں جس نے کیا کمرے نیا سال نیو ایئر, پوری زندگی 50-70 سالوں گرمی میں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ نیو ایئر کیا ہے جو ہے سردی میں. آپ جائیں امریکہ یورپ میں, وہ ہمیشہ سردی میں کرتے ہیں. اسلام کے اندر کتنا انصاف ہے. دس ایئر 2012 آپ دیکھیں اپنے ڈائری کو, وہ کہیں گے فیبروری میں لیپ ایئر ہے. حضرت امسا جو ہے فیبروری میں 29 دن ہے, تو اگر کسی کی پیدائش ہوئی 29 فیبروری کو اور اس آدمی جو ہے 40 سال کی عمر ہو, تو یہ اولی کو 10 برتھ ڈے, وہ تو صرف 10 مرتبہ سال گرا آیا اس کا, کیونکہ ہر 4 سال میں جو ہے. تو اسلام میں یہ ہے کہ ہر چیز میں فطرت ہے, فطرت اللہ لطیف فطر الناس علیہ لا تبدیل علیہ, تو یہ ہے اسلام. اور جو انسانی چیز ہے ہمیشہ گڑبڑی ہے. آپ دیکھیں ان کے اسماء, ان کے ناموں میں کتنی گڑبڑی ہے. آئی ایم شیور سم آف یو اسٹڈیڈ لیٹر ان دا گڈ اولڈ ڈیز, ناؤ ڈیز ڈیز سپٹمبر سپٹمبر سیپت, سیپت مینس 7th, اکتوبر اک مینس 8th, نومبر نو مینس 9th, دسمبر دیز مینس 10th. سپٹمبر کا مطلب اصل 7th, اکتوبر کا اصل مطلب 8th, نومبر 9th, اور دسمبر کا اصل مطلب 10th. تو پھر جنوری کیسے نیا سال بن گیا؟ تو اصل سال ان کا مارچ میں ہے, اصل سال ان کا نیا سال یکم مارچ کو ہے. انسان کا نظام ہمیشہ تغیر, تبدیلی وغیرہ. پھر جو ہے ایک پوپ آیا, بابا آیا, پوپ گریگری, تو اس نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یہ وہ, تو پھر انہوں نے جنوری سے شروع کر دی. لیکن اب اسماء اور ان کا مطلب میں گڑبڑی ہوگی. سپٹمبر از نومو دا 7th month, نا اکتوبر از نومو دا 8th month, نومبر از نومو دا 9th month, تو دیٹس وائی یہ اس وجہ سے ہم یہ کہیں گے جو بھی چیز آپ مقابلہ کریں گے آپ دیکھیں گے ہمیشہ اسلام میں فوقیت ہے, اور جس چیز میں آپ دیکھیں گے انسانی ہو اس میں ہمیشہ قابل تغیر قابل تبدیلی اور نقص اس میں ضرور آ پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ غیر مسلم لوگ کہتے ہیں ریزولوشن, وہ فیصلہ کرتے ہیں ان سال وہ سگریٹ نہیں پیئیں گے, ان سال اپنی وزن کو کم کریں گے. ہم یہ نہیں کرتے سر, لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ 2012 شروع ہو گیا 2012 تو ہم جو ہے کتنے روز کتنے امام حسن بصری بہت بڑے پائے کے تابعی کہا کہ یا ایو ایا بنی آدم انما انت ایام, کہ آپ جو ہے ایام انما انت الایام, آپ کی زندگی کے خلاصہ کیا ہے کہ آپ جو چند دن کے مہمان ہیں یہاں پر. میں نے ایسے لوگوں کو پایا ادرکت قومن کہ جنہوں نے صحابہ کے بارے میں عرض کر رہے ہیں کہ جن کے یہاں ٹائم کی قدر اتنا زیادہ کہ دراہیم اور دینانیر سے بھی زیادہ, کہ وہ ٹائم کو زیادہ قدر کرتے تھے اور اس کو زیادہ کے زیادہ حفاظت کرتے تھے بنسبت اپنے پیسہ اور چاندی اور سونے کو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے. حضرت کی مرضی سے ہم تو بس سجدہ سو کے طور پر آ گئے حضرت کے حکم سے, ان شاء اللہ حضرت شرح فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد. مفتی عبد القادر صاحب نے ٹائم کے بارے میں وقت کے بارے میں آپ حضرات کو اور ہم سب کو نصیحتیں کی ہیں, کیونکہ آج سے انگریزی نیا سال شروع ہوا, اس مناسبت سے انہوں نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی. سب سے چھوٹی سورت والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر کوئی اور سورت نازل نہ ہوتی یہ سورت بھی پوری انسانیت کے لیے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی, جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ عصر نچوڑنے کو کہتے ہیں, عصر جوس نکالنے کو کہتے ہیں, عصر عصر جوس نکالنا. اس میں اشارہ ہے کہ آپ اپنے زمانے کا جوس نکالیں. جب آدمی جوس نکالتا ہے تو جوس مفید بھی ہے, جوس لذیذ بھی ہے, جوس مقوی بھی ہے, طاقت والا. اور جوس کے اندر فضلہ نکالا جاتا ہے, فضول اجزاء کو خراب اجزاء کو نکالا جاتا ہے. اس لیے آپ اپنے زمانے کو عصر بنا دیں, اس کا جوس نکالیں, مفید چیزوں کو فائدے والی چیزوں کو زمانے کے اندر کر لیا کریں, بے فائدہ چیزیں فضول چیزوں کو نکالیں اور وہ کام کریں جو آپ کے لیے جنت کی لذت کا سبب بن جائے. جیسے جوس لذیذ ہوتا ہے, اور وہ کام کریں جو طاقت, جیسے جوس طاقت والا ہے, جو شریعت اور اسلام کو طاقت پہنچائے, ایسے کام کریں. اور جیسے انہوں نے فرمایا کہ ٹائم تو صبر نہیں کرتا, ٹائم گزرتا جاتا ہے, وقت گزرتا ہے. فارسی کے ایک شاعر کا شعر ہے کہ دم بدم دم را غنیمت دان و ہم دم شو بدم, واقف دم باش دردم ہے چدم پہ جام بدم، کہتے ہیں وقت دم بدم دم را غنیمت دان ہم دم شو بدم، تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد یہ نصیحت ہے کہ ٹائم اور وقت کو غنیمت سمجھو، اس کی قدر کرو، اور یوں کر لو کہ واقف دم باش اور ٹائم کی قدر سے واقفیت حاصل کرو، ٹائم کو ضائع مت کرو، اس کی قدر کو جان لو، اور در دم ہے چدم بے جام بدم، اور ٹائم میں کسی وقت بھی بے جا حرکتیں مت کرو، اور اپنی نظام الاوقات کو بنا دو کہ مجھے فلان وقت میں فلان اچھا کام کرنا ہے، فلان وقت میں فلان اچھا کام کرنا ہے، اس لیے کہ ٹائم کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، جیسے حدیث سنائی گئی آپ کو اور اسی مناسبت سے دوسری حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال قدم عبد حتى يسأل، آدمی کے قدمین آدمی کے پاؤں نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ ان سے چار چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے، عن عمره فيما امضاه فيما افناه، اس کی عمر کے بارے میں کہ تم نے عمر کو کس چیز میں خرچ کیا، عمر کو کس چیز میں گزارا، وعن شبابه فيما ابلاه، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا جوانی تم نے کس چیز میں پرانی کی، آپ کی جوانی کس چیز میں گزری، عیاشی میں گزری، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں آپ کی جوانی گزری ہے، جوانی اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں دی کہ آدمی مستی نکالے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی اس لیے دی کہ آدمی اپنی قوت کو اپنی طاقت کو دین کے لیے خرچ کرے، کمائی میں خرچ کرے، بچوں کی کمائی کے لیے وہ بھی دین ہے، والدین پر خرچ کرے یہ بھی دین ہے، اور رشتہ داروں پر خرچ کرے یہ بھی دین ہے، دوست و احباب پر خرچ کرے یہ بھی دین ہے، اور دین پر خرچ کرے یہ بھی دین ہے، اس لیے جو مفتی صاحب نے آیت کریمہ سنائی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز تقوی اور ثواب اور جنت کو نہیں پہنچ سکتے حتی تنفقو مما تحبون، یہاں تک کہ تم خرچ کرو گے مما تحبون اس سے جس کو تم پسند کرتے ہو، مما تحبون میں مال اور اولاد بھی ہے، مال ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، اولاد ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، اولاد کو اللہ تعالیٰ کی دین کے کام میں لگا دو، دنیا میں لگاتے ہو تو دنیا کے ساتھ دین میں بھی لگا دو، صرف دنیا میں لگائیں گے تو وہ اولاد آپ کے لیے وبال بن جائے گی، اور اس زمانے میں تو اور وبال، ایسی وبال بن جائے گی کہ آپ حیران پریشان ہوں گے کہ میں کیا کروں، مال کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ کی خوشی میں خرچ کرو، اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرو، اور علم اور قلم، جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، جو قلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، تصنیف تالیف کا کام کر لیا کرو، اور بدن اور روح یہ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بدن دیا ہے، اس بدن کا پسینہ نکالو اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور روح اگر موقع آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جان دینے کی ضرورت ہو تو جان دی ہوئی اسی کی تھی، اور حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے جان اور روح دی تھی، اللہ تعالیٰ کے راستے میں روح چلی گئی، جب اللہ کی روح راستے میں روح چلی گئی تو اس کو ہمیشہ دواب مل گیا، اس کو ہمیشہ کی مل گئی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اور اسی طرح جو عزت اور جاہ اللہ تعالیٰ نے عزت اور جاہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے خرچ کرو. عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے تو یہ عزت اس لیے نہیں ہے کہ میں کرسی پر بیٹھ جاؤں اور بڑا آدمی بن جاؤں. عزت کو دین کے لیے خرچ کرنا ممکن ہے کہ آپ دین کے راستے میں گشت کریں, اللہ کے راستے میں گشت کریں, تبلیغ کے لیے جائیں. آپ کی عزت ہے, لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں, تو آپ کی عزت کی وجہ سے اگر کوئی مسجد میں آیا اس نے نماز پڑھی, کتنی بڑی بات ہے. اور عزت خرچ کرنا یہ ہے کہ آپ اعلی عزت والے آدمی ہیں اور جس کے گھر آپ دعوت دینے کے لیے گئے وہ ادنا اور معمولی آدمی ہے, وہ آپ کی بات کو کبھی سنتا ہے کبھی نہیں سنتا, کبھی بات کرتا ہے کبھی جو ہے ڈانٹتا ہے. تو آپ جب صبر کریں گے تو آپ نے اپنی عزت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا. آپ ڈانٹ ڈپٹ کو بھی برداشت کریں گے. اور اسی طرح عزت و جاہ, آپ کو اللہ تعالیٰ نے منصب دیا ہے, مرتبہ دیا ہے. آپ پولیس آفیسر ہیں, آپ کسی ہسپتال میں ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, آپ کو بڑا منصب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. یہ منصب اس لیے نہیں ہے آپ دوسرے لوگوں پر فخر کریں, یہ منصب اس لیے نہیں ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو حقیر اور معمولی سمجھیں, یہ منصب اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس کو تکبر کا ذریعہ بنائیں, یہ منصب اس لیے ہے کہ اس سے آپ دین کا کام لیں. آپ کے نیچے ماتحت ہے, اپنے ماتحتوں کو دین کے کام میں لگا دیں. اپنے ماتحتوں کو جب دین کی بات کریں گے تو وہ کہیں گے دیکھو ہمارا آفیسر دین پر چلتا ہے تو ہمیں بھی چلنا چاہیے, وہ نماز کے لیے جاتا ہے ہمیں بھی نماز کے لیے جانا چاہیے. جو منصب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس کو بھی دین کے لیے خرچ کریں گے. اسی طرح جو جوانی اور قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ بھی دین کے لیے خرچ کریں گے. اور جو اللہ نے آپ کو عقل دی ہے رائے, اس رائے اور عقل کو اس کو بھی دین کے لیے خرچ کریں گے. مشورہ, رائے کا مطلب مشورہ, سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے لیے خرچ کریں گے. فرماتے ہیں کہ آدمی کے پاؤں اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے تین چار چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. ایک یہ کہ آپ کی عمر کس چیز میں گزری ہے, اور ایک یہ کہ آپ کو جو جوانی ملی تھی تو اس جوانی میں آپ نے مستی والے کام کیے یا جوانی میں آپ نے پستی والے کام کیے, اچھے کام کیے. اور در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری اور وقت پیرے گرگ ظالم ہم شوت پرہیزگار, جوانی میں آدمی کو توبہ کرے تو یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. انبیاء علیہ السلام کا یہی طریقہ ہے, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا تھا, اور عام روایات کے مطابق شق صدر کا مطلب سینہ کھولا گیا تھا اور سینے میں سے جو ہے فضول چیزیں نکالی گئی تھیں. یہ چار مرتبہ ہوا. ایک مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے ہاں تھے چار سال کی عمر میں, تو روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رضاعی بھائی ہیں تو شریف بھائی, وہ دوڑ کر آیا, عبداللہ دوڑ کر آیا اور اپنی امی سے کہنے لگا حضرت حلیمہ سے کہ دو پرندوں کی شکل میں دو آدمی آئے, جو فرشتے آئے تھے جبریل علیہ السلام اور شاید میکائیل علیہ السلام آئے, اور ہماری یسر بھی ہمارے جو ہے مکی بھائی کو لٹایا اور ان کی سینے میں سے کچھ نکالا اور پھر بند کر دیا. ہم تو ڈر کر آ گئے, خوف کی وجہ سے بھاگ کے آئے. تو امی دوڑ کر کے گئی حضرت حلیمہ, دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہے اور بدلا ہوا ہے. کیا ہوا؟ حضرت نے جو کچھ گزرا بتلا دیا اور بھائی نے بھی بتایا تھا. تو علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت جو بچپن میں آدمی کے دل میں دن رات کھیل کود لہو لعب کا شوق ہوتا ہے اور اس کے لیے سب سے بڑا شوق ہوتا ہے کھیل کود. اس لیے اسکولوں میں بھی کھیل کود رکھتے ہیں, اگر کھیل کود کے بغیر اسکول ہو تو اسکول بھی نہیں چلتا. اور آج کل تو کھیل کود نے فیشن کیا بلکہ مشن کا درجہ اختیار کر لیا ہے اور بالکل لوگوں نے اس کو مقصود بنایا ہے. کہتے ہیں کہ اس وقت کو ہے کہ ان کی سینے سے یہ خیالات نکالے گئے, کھیل کود کے خیالات نکالے گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اقتداء اور نمونہ اور تابعداری ہے, ان کی تابعداری کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمونے کے طور پر بھیجا, ورنہ اپنا قرآن کریم اللہ تعالیٰ پہاڑ پر بھی نازل کر سکتے تھے اور فرشتے بھی اعلان کر سکتا تھا کہ تمہارے لیے یہ قانون ہے, لیکن وہ ہمارے لیے نمونہ مقتدا نہیں بن سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے, انسان انسان کے پیچھے اقتدا کر سکتا ہے, انسان انسان کی تابعداری کر سکتا ہے. تو ہمیں بتایا گیا کہ ہم بھی اپنے بچوں کو کھیل کود میں زیادہ نہ لگائیں, ان کو نصیحت کریں, ان کو صحیح راستے پر چلانے کی کوشش کریں کہ کھیل کود مقصود نہیں ہے, کھیل کود مقصود نہیں ہے, بچپن میں پڑھنا مقصود ہے. اس لیے جو بچے بچپن میں پڑھتے ہیں تو ان کا علم مضبوط ہوتا ہے, العلم فی الصغر کالنفس فی الحجر, بچپن میں علم ایسا ہوتا ہے جیسے پتھر پر لگی ہو, بڑھاپے میں علم ایسا ہوتا ہے کہ جیسے پانی پر لگی ہو. بڑھاپے میں آدمی کیا سیکھ, مشکل سے سیکھ سکتا ہے, ضرورت کی چیزوں کو سیکھ سکتا ہے. اور پھر دوسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے زمانے میں جب مرتضی کا زمانہ تھا تو وہ اس واقعے کو نہیں مانتے تھے, کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے کو چیر کر دل کو نکالا گیا اور دل میں کو ڈالا گیا, سینے میں کو ڈالا گیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے, آدمی تو مر جائے گا اس کی سینے کو کھول کر دل کو نکالے. اور اب ڈاکٹروں کی دن رات کا یہ کام ہے, شریعت جو بات 1400 سال پہلے کہتی ہے, 1400 سال کے بعد وہ روزانہ کا معمول بن گیا. اور کہتے تھے پہلے زمانے میں جو بات غلط قسم کے لوگ کہتے تھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شق صدر ہے, یعنی سینہ چیرنا, یہ سینہ چیرنا نہیں ہے بلکہ یہ شرح صدر ہے, اور شرح صدر کا مطلب علم کے لیے ان کا سینہ کھول دیا گیا. حالانکہ شق صدر اور چیز ہے, شرح صدر اور چیز ہے. شق صدر سینے کو چیرنا ہے اور شرح صدر سینے کو کھولنا ہے, سینے کو علم کے لیے کھولنا ہے. پھر 10 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شرف شق صدر کا واقعہ, اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے پر اس کا نشان موجود تھا. جو شق صدر کا واقعہ پیش آیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے پر اس کا نشان موجود تھا. اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جو 4 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 شانوں کے درمیان ختم نبوت کی مہر بھی لگا دی گئی. وہ ختم نبوت کی مہر آخر تک رہی, اور بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ غائب. اب واللہ اعلم غائب ہوئی یا نہیں ہوئی, لیکن وفات تک رہی. اور پھر 10 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا. 10 سال کی عمر میں کیوں ہوا؟ اس لیے کہ 10 سال کے بعد جو زندگی آتی ہے, 12 سال کے بعد بلوغت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں, جوانی شروع ہو جاتی ہے, تو جو جوانوں کی مستی کی طرف ذہن جاتا ہے اس مستی کو نکالنے کے لیے کہ یہ مستی نہیں ہونا چاہیے, اس کا جو مادہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ شق صدر ہوا تھا. تو یہ بھی ہم ہمارے لیے گویا کہ نمونہ ہے کہ جب جوانی کا زمانہ آتا ہو اور اس جوانی میں آدمی غلط باتوں کو سوچتا ہے, غلط باتوں پر چلتا ہے, تو نوجوانوں کو ان غلط باتوں سے پھیر کر صحیح کام اور صحیح چیزوں پر لگانا چاہیے. اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ کہ آدمی فارغ نہ رہے, آدمی ہر وقت مشغول رہے, آدمی اپنے لیے ٹائم ٹیبل بنا دے, فلان وقت یہ کام کروں گا, فلان وقت یہ کام کروں گا. فارغ بیٹھنے سے ساری مصیبتیں آتی ہیں. آدمی خالی خالی بیٹھا رہے سوچتا رہتا ہے. اور دوسری جو مصیبت آتی ہے وہ نیند نہ آنے کی وجہ سے. اس لیے ایسے حالات اختیار کرنا چاہیے کہ آدمی کو نیند, بس جیسے سو جائے بس سو گیا, جیسے ان کو اٹھایا گیا اٹھنے کے وقت میں تو اٹھ گیا. نیند تو مقصود نہیں ہے, اتنی نیند نہیں ہونی چاہیے کہ آدمی دن رات نیند کے اندر لگا رہے. اس لیے کہ نیند میں جو وقت گزرتا ہے وہ تو آدمی کی عمر سے نکل گیا, وہ تو گویا کہ کل عدم ہو گیا, نہ ہونے کے برابر ہو گیا. لیکن ضرورت کی مقدار میں نیند تو ہونی چاہیے, اس کے بغیر تو کام نہیں چلے گا. اس لیے عالم اور دین میں لگنے والے کی نیند بھی عبادت ہے. اس لیے کہ اگر وہ نیند نہ کرے تو جاگ کر کیسے کام کرے گا؟ جاگنے کا کام تو تب ہو سکتا ہے جب بدن کو نیند مل جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اللہ تعالیٰ کی نہ اونگ ہے نہ نیند ہے. اور الحی القیوم, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ زندہ ہے, اور القیوم ہر چیز کی نگرانی کرنے والے. انسان ہوگا تو اس کو تو نیند بھی آتی ہوگی. جو جوانی کے اندر عشق و محبت اور پیار کے قصے ہوتے ہیں, جن کو نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام فرمایا کہ ہم نے آپ کے نبی کی سینے سے ان چیزوں کو ہٹایا, تم بھی اپنے سینے سے ان چیزوں کو ہٹاؤ, کام میں لگ جاؤ, تلاوت کرو, قرآن کریم کی تلاوت کرو, احادیث کا مطالعہ کرو, جو فاضل اور زیادہ وقت ہے اس کو تبلیغ میں لگا دو, دعوت کے کام میں لگا دو, اور اسی طرح اسلامی دینی کتابیں پڑھتے رہو, دینی مجلس میں شرکت کرتے رہو, اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے رہو, اور استغفار کرتے رہو, درود شریف پڑھتے رہو, اور ذکر کرتے رہو, لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو. حدیث میں آتا ہے جب آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو عرش تک پہنچنے سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اسی عرش کے پاس اللہ تعالیٰ کی عرش اور قبولیت کی جگہ پر پہنچتا ہے. لا الہ الا اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے پاؤں نہیں ہٹتے یہاں تک کہ اس سے یہ بھی سوال ہوگا کہ آپ نے جوانی کو مستیوں میں لگایا ہے یا آپ کو نے جوانی اور قوت کو, جو قوت اللہ تعالی نے دی ہے, اس کو دین کے کام میں لگایا ہے. آپ کو اللہ تعالی نے مال دیا ہے, اس کو کس لائن میں لگایا ہے؟ غلط چیزوں پر لگایا ہے؟ یہ جو یہاں باہر سے جماعتیں آتی ہیں, مقامی لوگ اپنی قوت کو, اپنی جوانی کو, اپنی کار کو, اپنے مال کو ان کی خدمت پہ لگاتے ہیں, یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, جب محبوب چیز کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہو, کار کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو, ان کو گھماتے ہو, یہ ڈرائیونگ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو, ان کے لیے ڈرائیور بنتے ہو, کھانے کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو, اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہو, تو اللہ تعالیٰ فرماتے یہ سب بر کو پہنچ گیا. بر, بر کا ایک ترجمہ ہے ثواب کامل, کامل ثواب. بر کا ایک ترجمہ ہے جنت, ثواب کا نتیجہ جنت ہے, تو اس تک آدمی پہنچتا ہے. اور تیسری نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا, علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ علم میں آپ نے کیسے عمل کیا ہے. علم اس لیے نہیں ہے کہ علم آدمی صرف پڑھا دے, علم دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہے, دوسروں تک, دوسروں کو اس پر عمل کرانے کے لیے ہے, خود بھی عمل کرے دوسروں کو بھی عمل کرا دے. جیسے میں نے بتایا کہ والعصر میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے. اچھا تو وہ 10 سال کی عمر میں بھی شق صدر ہوا, اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل رہی تھی تو نبوت سے پہلے بھی شق صدر ہوا, اور وہ اس لیے تاکہ نبوت کے بوجھ کو برداشت کرے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے اور وحی نور ہے. اس دن کسی نے مجھ سے کہا کہ کیا یہ امکان ہے کہ یہ جو لائٹ کے اندر بجلی ہوتی ہے, لائٹ میں بجلی ہوتی ہے, اس کو یہ کنٹرول کرے؟ تو میں نے کہا یہ تو بظاہر مشکل ہے, اگر یہ بجلی لائٹ ان کے کنٹرول میں آ جائے تو میرے خیال میں 2-3 لائٹ کی بجلی تو پوری دنیا کے لیے کافی ہو جائے گی, تو انرجی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن فی الحال یہ اس لیے مشکل ہے کہ میرے خیال میں جو مشین اس کے کنٹرول کرنے کے لیے لگائے گی تو وہ مشین پہلی جلے گی اور لائٹ کا مسئلہ تو بعد میں, ایسی مشین کہاں سے لائیں گے کہ اس کو کنٹرول کرنے والا ہو؟ تو ظاہر بات ہے بہت عجیب بجلی ہے, ممکن ہے کہ وہ مشین کی وجہ سے پورے ماحول پر بجلی گر جائے, سب خاک ہو جائے, سب کوئی ہو جائے راک بن جائے. بھائی جب ایک لائٹ کو جو اللہ تبارک والا کی تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہے, اور وہ جس چیز پر پڑتی ہے اس کو برباد کرتی ہے, تو جب اللہ تعالیٰ کا کلام کسی کے دل میں اتر رہا ہو تو یقیناً وہ تو بجلی سے زیادہ طاقتور ہے, وہ اس کو برداشت کرنا تو بغیر شق صدر کے نہیں ہو سکتا تھا. تو اس لیے اللہ شق صدر ہوا نبوت سے پہلے. اور نمبر 4 علماء فرماتے ہیں کہ شق صدر ہوا تھا معراج سے پہلے, اور یہ تو بخاری شریف میں مذکور ہے. یہ دوسری شق صدر ہے, دوسری شق صدر ہے اور سینے کا کھولنا ہے, وہ تو دوسری کتابوں میں ہے لیکن یہ تو بخاری شریف میں ہے. اور وہ اس لیے کہ آدمی اوپر جا رہا ہے, ہواؤں سے بھی اوپر جا رہا ہے, جہاں ہوا نہیں ہے وہاں آسمان تک اور کہاں کہاں تک, تمام آسمانوں, سدرۃ المنتہا, جنت, اور اس کے علاوہ اور کہاں کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اس کے لیے سینے کی طاقت چاہیے, ورنہ اس کی مثال ہم پیش کر سکتے ہیں. اب جب ایک مرتبہ ہم دلی گئے تھے تو اس زمانے میں کھلا تھا, مولانا ابراہیم صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے, تو اوپر جو شاہی مسجد ہے اس کے بادشاہی شاہی مسجد کے مینار پر چڑھے, وہ مینار بہت اونچا ہے, بہت اونچا, تو اس کے آخری سطح آخری منزل پر جب ہم پہنچ گئے اور میں نیچے دیکھ رہا تھا, حالانکہ وہ تو قریب ہے اتنا دور نہیں ہے, تو ایسا لگ رہا تھا جیسے سینے میں دل نہ ہو خوف کی وجہ سے. تو جو ہواؤں سے بھی اوپر جائے تو وہ اس کے لیے تو بڑی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ یہ ہے کہ اللہ فرشتے آئے اور فرشتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے میں طاقت بھر دی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معراج کا سفر اللہ تعالیٰ نے آسان بنا دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وقت کو ضائع مت کرو, آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے علم کو حاصل کیا تھا, اس علم پر کتنا عمل کیا, اور علم پر عمل یہ ہے کہ علم کو پریکٹیکل بھی اپنی زندگی میں لاؤ اور دوسروں تک پہنچا دو. یہ بھی عمل ہے, یہ بھی عمل ہے, جو علم کیا ہے وہ دوسروں تک پہنچا دے. ایک مرتبہ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, بیماری کی وجہ سے سہارنپور سے گئے تھے. دوسری جگہ حضرت شیخ مولانا زکریہ رحم اللہ کے حکم پر کسی جگہ مدرس ہو گئے تھے, تو حضرت شیخ کو خط لکھ کر کہ میں نے خواب دیکھا اور غالبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمود آپ تعلیم اور تبلیغ کو ساتھ رکھے تو جنت میں میرے ساتھ رہنا نصیب ہو جائے گا. تو حضرت شیخ نے فرمایا بہت مبارک خواب ہے اور آپ تعلیم کے ساتھ ساتھ تبلیغ کا انتظام بھی کیجیے. تو حضرت نے فرمایا کہ وہ رات کے وقت جو مختلف جگہوں پر تبلیغ کا کام ہوتا ہے میں نے اس کو ترتیب دیا اور اس کی سرپرستی کر رہا ہوں, نگرانی کر رہا ہوں. تو تعلیم کے ساتھ تبلیغ پر, تعلیم اور تبلیغ یہ تو دونوں گویا کہ ایک لائن کی چیزیں ہیں. تعلیم اس کو کہتے ہیں آنے والوں کو سکھا دیں, اور تبلیغ اس کو کہتے ہیں جو نہیں آ سکتے ان کو سکھا دیں. تبلیغ والوں کے پاس خود جانا پڑے گا, تعلیم والے ہمارے پاس آئیں گے. تو یہ بھی عمل کی ایک شکل ہے. اور فرمایا مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا, نمبر چار یہ فرمایا. تو یہ ہے ٹائم کی قدر. جو وقت ہے اس وقت کو ہم ہر وقت ضائع ہونے سے بچا دیں. اور انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور ہماری سینوں کو طاقت والی کام بتائے ہیں. اس لیے جو وقت سے جو لوگ ڈرتے ہیں, وقت ڈرنے کی چیز نہیں ہے. اس لیے جاہلیت کے زمانے میں جب یہ سفر کا مہینہ آتا تھا, سفر کے مہینے تھے, وہ ڈرتے تھے اور کہتے تھے سفر کے مہینے میں مصیبتیں آتی ہیں, سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے تھے. آج کل بھی بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمجھ لے یہ ٹائم کام کرنے کے لیے ہے, یہ ٹائم ڈرنے کے لیے نہیں ہے کہ تم اس سے ڈرو. یہ تباہ شریعت نے ان تمام توہمات کو ختم کیا. توہمات کا مطلب جو آدمی کے ذہن میں مختلف قسم کے وسوسے آتے ہیں, ان سب کو ختم کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر. لا عدوى, مرض اپنی ذات اور اپنی طاقت سے متعدی نہیں ہوتا, اللہ تعالی کے حکم سے متعدی ہوتا ہے. لا عدوى اس کا ایک ترجمہ یہ ہے ہر مرض متعدی نہیں ہے, بعض امراض متعدی ہیں. اور جو مرض متعدی ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کے حکم سے ہوتا ہے, اللہ تعالی کی تقدیر سے ہوتا ہے. جاہلیت کے زمانے میں وہ لوگ کہتے تھے کہ جو مرض متعدی ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا کوئی اثر نہیں ہے, خود بخود اللہ نے خود بخود مرض کے اندر پھیلنے کی طاقت ہے, خود بخود مرض میں کوئی پھیلنے کی طاقت نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فر رمین مجزوم فرار رمین اسد, جیسے اسد شیر سے بھاگتے ہو اسی طرح جذاب سے بھاگو, وہ آپ کو لگ جائے گا, لیکن وہ لگنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ہاں اونٹ ہوتے ہیں اور پھر اونٹوں میں ایک اونٹ اس کو خارش کی بیماری ہوتی ہے, وہ خارش کی بیماری دوسری اونٹوں کو بھی لگ جاتی ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیماری ایک سی دوسرے کو, دوسرے سی تیسرے کو, چوتھے کو لگتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اجرب الاول, پہلے کو کس نے یہ بیماری لگائی, اس کے پاس تو کوئی اور نہیں تھا. خارش کی بیماری پہلے کو کس نے لگائی, اللہ تعالی کی تقدیر نے. تو گویا کہ بیماری کے لگنے کو تقدیر سے الگ مت کرو, یہ مت کرو کہ اللہ تعالی کی تقدیر اس میں نہیں, اللہ تعالی کی تقدیر ہے, اللہ تعالی کا حکم ہے, اللہ تعالی کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا. اور اس کے اور بھی بہت سے معنی ہیں. اور آگے فرماتے ہیں ولا طیرۃ, یہ جو تم بچواریوں کے اندر مبتلا ہو اور کہتے ہو کہ دائیں طرف پرندہ اڑ گیا تو یہ خوش قسمتی کی علامت ہے, بائیں طرف پرندہ اڑ گیا تو یہ بدقسمتی کی علامت ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بدفعلی شریعت میں نہیں ہے, نیکفعلی شریعت میں ہے. نیکفعلی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اچھا کلمہ آدمی سنے تو اس سے اچھی فعل لے لے. جیسے کسی کا نام فائز ہے, سنا کہ بس مجھے کامیابی ہو جائے گی. کسی کا نام راشد, سنا تو کہا مجھے رشد و ہدایت مل جائے گی, اس لیے کہ فلان آیا اس کا نام راشد ہے. فلان آدمی آیا اس کا نام نافع ہے, اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ پہنچا دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بریدہ آیا تو فرمایا برد الامر, کام ٹھنڈا ہو گیا, ابو مشرکین ہماری پیچھے نہیں آنے گی. نیک فالی, اچھی فال, سعادت مندی فال, اس کا خلاصہ ہے اللہ تعالیٰ پر اچھا گمان رکھنا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اور بدفعلی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اسی لیے بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ بیوی گھر میں آئی تو نحوست و مصیبت آ گئی, یہ تو نہیں ہے. ہاں, بیوی کی مصیبت یہ ہے کہ اگر اس کی زبان کاٹتی ہو تو وہ تو خود مخود آ گئی, مصیبت آ گئی. یا بیوی کی خرابی ہر وقت لڑتی رہتی ہے, یا بیوی کی خرابی یہ ہے کہ ہر وقت سوتی رہتی ہے کہ اور کھانا نہیں پکاتی, کوئی دگر کا کام نہیں کرتی, وہ تو الگ چیز ہے. لیکن اس کے آنے کی وجہ سے بدفعلی اور نفوست آ گئی, ایسی کوئی بات نہیں. اور فرمایا کہ اگر بدفعلی ہوتی تو مکان میں ہوتی, لیکن مکان میں بھی بدفعلی نہیں ہے. تو یہ مت کہو کہ جب سے میں اس مکان میں آیا ہوں مصیبتیں میرے سر پر آتی رہتی ہیں. ہاں, یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ مکان ایسی جگہ پر ہے جہاں چوروں کا آنا جانا زیادہ ہے, یا ایسی جگہ مکان ہے جس میں سیکورٹی کا انتظام نہیں ہے, جس میں سیفٹی نہیں ہے, وہ الگ چیز ہے, وہ ٹھیک ہے. لیکن خام خواہ یہ کہنا کہ مکان کے اندر نحوست آ گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل نہیں. ان توہمات اور ان خیالات اور وسوسات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پاک فرمایا. اسی طرح کسی کا گھوڑا ہو, سواری ہو, اس زمانے میں کار, جب سے میں نے یہ کار لی ہے تو کبھی میں بیمار ہوتا ہوں, کبھی بیوی بیمار ہوتی ہے, کبھی بچے بیمار ہوتے, تو فرماتے یہ بالکل غلط. ہاں, یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو کار خریدی ہے تو اس کی قیمت ہے 14-15 ہزار رے, اور روزانہ وہ میکینک کے پاس جانے کا مطالبہ کرتی ہے, تو وہ دوسری بات. لیکن خواہ مخواہ اس کی وجہ سے آپ کا ہے مصیبت آ گئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایسی بات نہیں ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا عدوى ولا تمرض. اور اسی طرح بعض لوگ یہ کرتے کہتے تھے کہ الو ہمارے مکان پر اڑا, وہ جو دن کو نظر نہیں آتا رات کو نظر آتا ہے الو, تو اس کی وجہ سے نفوست آ گئی. اس لیے اردو والی بھی کہتے ہیں الو کے پٹے, الو تو ہے ہی منحوس, تم تو اس کے بچے ہو, تم تو اس کے پکٹے ہو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, الو آیا الو چلا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے جسموں کی بھی تربیت فرمائی, ہمارے ذہن کی بھی تربیت فرمائی. ذہن کی تربیت یہ ہے کہ ذہن کو ان چیزوں کے بالکل پاک اور صاف رکھو, دل میں یہ خیال مت لاؤ کہ فلان چیز سے ڈرنا ہے فلان چیز سے ڈرنا ہے. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ مخلوق سے نہیں ڈرے گا, جو مخلوق سے ڈرنا شروع کرے گا تو پھر وہ پتھر سے بھی ڈرے گا, اس کی عبادت کرے گا, وہ درخت سے بھی ڈرے گا, درخت کی عبادت کرے گا, سانپ سے بھی ڈرے گا, سانپ کی بھی عبادت کرے گا, وہ ہر چیز سے ڈرے گا. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی چیز سے نہیں ڈرے گا, جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر چیز سے ڈرے گا. اس لیے 33 کروڑ خدا ہندوؤں کے ہو گئے کہ وہ ہر چیز سے ڈرتے ہیں. جو چیز پسند آئی اس کی عبادت کی, جس چیز سے ڈر ہے اس کی عبادت کرنا شروع کیا. حالانکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف عبادت کے لائق تو اللہ تبارک و تعالی ہے. اور اسی طرح آخر میں فرمایا کہ سفر سفر کا جو مہینہ ہے یہ وقت ہے. وقت کا مطلب یہی ہے کہ سفر کی قدر کرو. اللہ تبارک و تعالی نے جو مہینے بتلائے ہیں, مہینے بنائے ہیں 12 مہینے, ان 12 مہینوں میں سے ایک سفر کا مہینہ ہے. تو یہ سفر کا مہینہ جو ٹائم ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس میں ڈرو, یہ اس لیے کہ اس میں عبادت کرو, خوب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابع داری کرو. جاہلیت کے زمانے میں وہ کہتے تھے کہ سفر کا مہینہ آیا تو مصیبتیں آ گئیں, حالانکہ مصیبتیں ان کی اپنی طرف سے لائی ہوئی تھی. اس طرح کہ جب ان کی نزدیک 4 مہینے محرم تھے, حرام یعنی محترم. علماء فرماتے ہیں 3 سرد و 1 فرد, 3 مسلسل ہے, 1 اکیلا. ثیقات, ذلحج, محرم 3 مہینے اور رجب الگ ہیں. تو جب یہ 3 مہینے ان کے ختم ہوتے تھے, کون سے 3 مہینے؟ ذیقات, ذلحج, محرم, جیسے یہ 3 مہینے ختم ہو گئے, سفر کا مہینہ آتا تھا تو سفر میں اپنے گھروں کو خالی کرتے تھے. سفر سفر, سفر کا معنی خالی, اپنے گھروں کو خالی کرتے تھے اور ڈاکہ ڈالنے کے لیے, چوری کرنے کے لیے, قتال کے لیے, لڑائی کے لیے, قتل کرنے کے لیے نکلتے تھے. یہ ساری چیزیں جب شروع ہوتی تھی تو لوگ کہتے او ہو سفر کا مہینہ آیا, اور سفر کے مہینے میں نحوست اور مصیبت آئی, حالانکہ وہ مصیبتیں خود ان کی لائی ہوئی تھی, وہ آسمان سے تھوڑی اتری تھی, وہ ہوا میں اڑ کر تھوڑی آئی تھی. تو اپنی ڈالی ہوئی مصیبتوں کو قسمت پر بدقسمتی بتاتی تھی. بدقسمتی تو یہ ہے کہ وہ غلط راستے پر چلتے تھے. بدقسمتی تو یہ نہیں ہے کہ وہ اوپر سے خود بخود وہ مصیبتیں آتی تھی. اس قصے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمایا لا سفر. اسی طرح وہ کبھی ایسا کرتے تھے کہ اپنے خیالات کی وجہ سے محرم کو سفر کی جگہ لاتے تھے, سفر کو محرم کی جگہ لاتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفر, سفر کی تبدیلی بھی نہیں ہے, ہر مہینے کو اپنی جگہ پر رکھو. تو جاہلیت کے زمانے میں جو غلط کام ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اوقات سے اور ٹائم سے متعلق ہے ٹائم کو صحیح رکھو. اور کبھی کہتے تھے فلان ستارہ نکلا تو مصیبتیں آنا شروع ہوئیں, فلان ستارہ غائب ہو گیا تو مصیبتیں آنی شروع ہو گئی. فرمائے لا نوع, یہ بھی نہیں ہے کہ ستاروں کی طلوع اور ستاروں کی غروب اور ستاروں کی ڈوبنے کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں, ایسی بات بھی نہیں. بہرحال جیسے بتلایا گیا آپ کو کہ وقت کی قدر کرو, اور جب چھٹی کا وقت آ جائے تو چھٹی کے وقت کو یہ مت سمجھو کہ بس چھٹی آ گئی تو ہم چھوٹ گئے, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. مکتب عشق کے انداز میرا لے دیکھی اور اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. جس کو اللہ تعالیٰ کی عشق محبت کا سبق یاد ہوا اس کو چھٹی کبھی ملتی نہیں ہے. چھٹی کیسے ملے گی؟ چھٹی کا مطلب کام کی تبدیلی ہے. کل ایک کام تھا, آج دوسرا کام, شام کو تیسرا کام, یہ نہیں ہے کہ مکمل چھٹی ہوں گی. تو بہرحال جب چھٹی کا دن ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگاؤ, جب چھٹی کا دن ہو تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لگاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا من عندہ ثم لتدعنہ ولا تجابون ولا تجابون او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ, اس اللہ کی قسم کہ میری جان جس کے قبضے میں ہے, تم اچھے کاموں کا حکم کرو گے, برے کاموں سے لوگوں کو منع کرو گے, اور اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا, قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسی مصیبت بھیجیں گے. پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو گے اور تو اب تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. اور فرماتے مرو بالمعروف وانہوا عن المنکر قبل ان تسألوا فلا تعطل فلا تعطل، اچھے کاموں کا حکم کرو، برے کاموں سے منع کرو، اس سے پہلے کہ تم سوال کرو گے تمہارا سوال قبول نہیں ہوگا، تم کو نہیں دیا جائے گا، اس سے پہلے کہ تم معافی مانگتے ہو معافی ملنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ اوپر سے معافی مانگتے ہو کہ دین کا کام نہیں کرو گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مر آمن کم من کرن فلیغیر ہو بیدی، جو شریعت کے خلاف حکم کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے اگر حاکم ہے، اور اپنی زبان سے روکے اگر عالم ہے اور یا مبلغ ہے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو اپنے دل سے اس کو برا سمجھ لے. برائی کو برائی سمجھنا یہ مسلمان کا کام ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا، اسلام مسافر کی طرح آیا تھا، آخر میں مسافر کی طرح بن جائے گا، اور مسافر کو کوئی جگہ ٹھکانا دینے والا نہیں ہوگا. وسیعفتو والغربا، بس قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ، الغربا وہ لوگ جو اس مسافر دین کو سینے سے لگائیں گے، اس مسافر دین کو لوگوں میں پھیلائیں گے، وہ لوگ مبارکباد کے قائل ہیں. الذین یصلحون ما افسده الناس، جن لوگوں نے جو بگاڑا ہے وہ بگاڑ کو ختم کرتے ہیں، وہ اصلاح کا کام کرتے ہیں، اصلاح کا کام کرتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ تبلیغ کے تبلیغ کا دعوت کا ایک درجہ یہ ہے واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ داعی ہے، اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلاتے ہیں. دوسرا درجہ یہ ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی داعی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت کا کام کرتے تھے. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ علماء کی دعوت، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے، علماء کی جماعت، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو پوری دین کی طرف دعوت دیتے ہیں. پوری دین کی طرف دعوت تو عالم کا کام ہے، جو عالم نہیں ہے وہ پوری دین کو سمجھتا نہیں، تو پوری دین کی طرف دعوت کیسے دے گا، یہ کام کرو یہ کرو یہ کرو، وہ تو چند چیزوں کو بیچارہ سمجھتا ہے. خیر پوری دین کو کہتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو متعلم اور عالم ہو وہ خیر ہے. حضور نے فرمایا یدعون الی الخیر، پوری دین کی طرف دعوت دیتے ہیں. اور پھر کیا کرتے ہیں، یأمرون بالمعروف ومنکم تدعون الی، ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں. معروف ما بڑی اچھی تعریف کسی نے کی ہے، ما یرضاہ الشرع، جو شریعت کو پسند کام ہو وہ معروف ہے، اور منکر ما لا یرضاہ الشرع، شریعت جس کو پسند نہ کرے اس کو کہتے ہیں منکر. تو دیکھو ہر منکر سے، ہر خلاف شریعت کام سے منع کرنا یہ تو عالم کر سکتا ہے. اگر غیر عالم ہو اور کسی سے کہا کہ آپ نے ٹخنوں کے نیچے اظہار کر دیا اس کو اوپر کر دو، یہ ناجائز ہے، اور وہ طالب علم ہو وہ کہے کہ میں تکبر کے لیے نہیں کرتا ہوں ویسے کرتا ہوں، تو اس کے پاس کیا جواب ہوگا؟ جواب تو اس کے پاس ہوگا جو عالم ہے. ہر خلاف شریعت کام کو تو عالم ہی منع کر سکتا ہے، دوسرے لوگوں کے لیے تو مشکل ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ ہے علماء کی دعوت، اور ایک ہے عوام کی دعوت، عام لوگ جو دین کی باتوں کو سمجھتے ہیں اور جتنا سمجھتے ہیں دوسروں کو بتاتے ہیں، جتنا سیکھا ہے دوسروں کو سکھاتے ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کنتم خیر امت، پوری امت، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اور تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اور اگر آپ کہتے ہیں ہم تو عالم نہیں ہے تو کیسے یہ کام کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم کو چھوڑو، تؤمنون باللہ، مومن ہو یا نہیں، بس مومن ہو تو کافی آپ کے لیے، جتنے سیکھا ہے دوسروں کو سکھا دو. یہ نہیں فرمایا تعلمون الدین، یہ نہیں فرمایا وانتم علماء، یہ نہیں فرمایا وَأَنْتُمْ مَشَائِخ، یہ نہیں فرمایا أَنْتُمْ فُقَهَا، یہ نہیں فرمایا أَنْتُمْ أَحْبَار، فرمایا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، پر ایمان ہے آپ کے پاس، ایمان نے جتنا سیکھا ہے دوسروں کو سکھا دیا. تو بہرحال یہ عمل کا طریقہ ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو ٹائم کی قدر کی توفیق عطا فرما دے، اور وقت کو ضائع کرنے سے ہم سب کو بچائے رکھے، ہمیں ہماری اولاد کو دین کے کام میں استعمال فرما دے. صلی اللہ علیہ وسلم.